پخپل مین کی دیو بل سرسدے او دویم موجود دی علم نحو زشرے کلمہ او کلام دی او غرد سشرے دی علم نحو ساتل دا ذہن دا اول شروع کون کی دا مبتدی او دا طالب علم دی دا خطا لفظین پا کلام دا عربو کی دا وشانی دا علم فقہ داغی تعریف کی داغی موضوع بیانی چاہ سیل دا مکلف دے او غرضی بیان دا احکام دا حلال او دا حرام دے او بیان دا احکام داغی نو قرآن کریم کی جی شروع کی گی نو سنجال تب ددریو خبر بیان دے نو دل تب علم تفسیر شروع کی دو پاول کی پدی کم دے یوسو خبرو دا بیان نا لابودی دا او دا سو خبری پی جندل پکار دی تعریف دا قرآن کریم ندویم اسما د قرآن کریم او دریم بیان د حکمت نزول د قرآن کریم تعریف د قرآن کریم چې د قرآن کریم داری سو تعریف دے پی جنگلو بے سنگ کی گی او دلشان بیان د اسما د قرآن کریم دا قرآن کریم داری سن مندی ذکر دا قرآن کریم گن مندی او کثرت دا اسماء دلالت کئی پا عظمت دا مسمى باندی دا چاچی گن مندی مثال قاضی ورتوئی مفتی ورتوئی منشی ورتوئی بادشاہ ورلوئی وزیر ولوئی یاد رشانی عالم وردوئی نبذی گر نمون واندی یادی کی او دا کثرت دی اسماء و دلالت کی بدی واندی چلالوی شخصیت دے ندرشانی گنوال نمون دا قرآن کریم دا دلالت کی پا عظمت دلی شان دلی کتاب واندی او درم بیان دا حکمت نزول دا قرآن کریم چه قرآن کریم دا دا صد پارا رالے گلے شرے دے ناول بورا بیان دا تعریف دا قرآن کریم او نن بیان دا دیدرے خبرو دے اول کیو بورا دا سورہ بقرے اول دو امیتو ذلك الكتاب لا ريب فيه دا کتاب دے چنشت دے شک بدی کی هدل للمتقین رانا دا دا پار دا پریدگارو هدل للمتقین مضبوط ان کے دے دا پار دا پریدگارو هدل للمتقین رانا دا دا پار دا پریدگارو ندا دا قرآن کریم تعریف دے سا لاریب کتاب دے اس شک بگی نشتا دے دویم ہدایت دے ہدایت والا کتاب دے ندا بیان دے دا تعریف دا قرآن کریم زوگورا سورہ انعام گورا بلکہ سورہ اعراف دویم ہے تو ان سورت اتم سپارہ

آیت گورا اولانے اطلسم اسی باردا تبارک اللذی برکت والا ذات نزل الفرقان على عبدی چرالے گلے فرطون کی کتاب وخفل بندہ باندی لیکون للعالمین نذیرا دید پارا کسی دا پار دا مخلوقات دا پار دا انسانانو دا پریانو نذیرا یرول کونکے دا شانی سورہ شعراء گورا دی پسی تم سورت چے دے شپگشتم سورت نلسم سپارا پاؤ تر سے دلے گا تل کا آیا تل کتاب المبین دا جیا تن کتاب چوا دہ کتاب دے دا شانی سور یونس گورا سور یونس لسم سورت دے آیا تو گورا آیت دے سورہ یونس آیت گورا اولانے خیر داخل مرادو لے دے تلکا آیات الکتاب الحکیم ذو گورا سورہ طہٰ گورا شلم سورت دے سورہ طہٰ شپارسما سپارہ دا طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا آیت گورا سلورم الا تذکرۃ لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا تنزیلا رالی گلدی کتاب ممن داغ چاہ کرب نبی چو پیدا کری اسماننا وزمکا والسماوات العلا آسمان نوچت نداغ تاریخ قرآن کریم چی تنزیلا رالی گلدی شغیر دا آغا چاہ دا ترونا چیاغ پیدا کری رزم کا و سماوات لولا او اسمان انہو چتا دا شانی سورہ قصوص گورا اول سورہ احقاب گورا سورہ قصوص سورت اتوشتم آیات گورا دویم تلکا آیات الکتاب المبین داری آیاتنا لکتاب المبین چوازح کتاب دے دا شانی سورہ احقاب شپگشتمی سپاری اولنے سورت تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم رالی گلد کتاب دو طرف اللہ نے چد حکمت والا زور ور او دو حکمت والا اللہ دے چد زور ور دے الحکیم او دو حکمت والا دے دا دے تعریف دا اللہ دے کتاب دا سورہ الف لام میم سجدہ دورا سورت دے دوادرشم آیت گورا دویم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین دا شانی حضرت شیر رحمہ اللہ اغس پنجوی سورتنا دے خیلی دی

سورہ نساء گورا چھے دا اللہ دے کتاب انم دے نور چھے دا گرانا والا کتاب دے آیت گورا یوصل سورہ نساء گورا آیت یوصل تنراو یا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے خلقو پتا کی سر رائے تاسو تا واضح دلیل دا طرف طرف ستا سنا دیر حضر شیر رحمہ اللہ ویلی دا اللہ دا کتاب دا نور خبین دلتا دونی مولی برہان یو او نور دوا پتا کی سر رائے تاسو تا برہان من ربکم واضح دلیل دا طرف طرف ستا سنا وانزلنا الیکم اور علیکلے منگا تاسو تا نورا مبینا رانا قرآن خکارا دا اخکارا او رانا کتاب دے دا شانی قرآن کریم دا یونم دے ہدایت یونم دے رحمت نو دا شانی یونم دے شفا زوگو رسول یونس چلسم سورت دے آیت گورا آیت گورا و پنروس یا ایوہ الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین دی آیت کی سلور نمونہ دا قرآن کریم ذکر کری دی اے خلقو بتا دی سر رائے تاسو تا موعظۃ من ربکم نصیحت طرف اصلا سنا تو سواد نصیحت کے اللہ کتاب ازدہ کا ندائیو نصیحت نڑک کتاب دے نقد جات کم موعظتم من ربکم پتا تین سر رائے تا ستا نصیحت طرف اصلا سنا جیم و شفاء لما فی الصدور او دا شفاء دا دا پار دا آغا مرگنو فی صدور چی پسی نو کیا دا داغی دا پار شفا دا درم و هدن او ہدایت دے سلورم و رحمت للمومنین او رحمت دے دا پار دا مومنانو تین زم نم کبوری این آغا فضل اللہ دا دا اللہ دا کتاب نم دے قل بفضل اللہ و برحمته رحمت نمخ کی تیرش دے دے دے دے رحمت نمراد دا اللہ پیغمبر دے او تائی دی سورہ انبیاء کی راضی وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین نا اللہ خپل پیغمبر توئی وای دی خلق لوایا بفضل اللہ فمہربانی دا اللہ باندی چا اللہ کتاب را لے گلے دے دا اللہ مہربانی دا نو بفضل اللہ دا اللہ پا کتاب باندی و برحمتی ہی پا رحمت دی اللہ باندی چھے اللہ پیغمبر علی دلے دے فبذالک فلیفرحو پس پا دی باندی پس پا کار دے چھے خوشحالشی دیا پس پا دی باندی پس پا کار دے چھے خوشحالشی دیا دی الفاظو کی تکرار دے مانا فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ فَا دلالت گئی فَا اندغو باندے عامل محذوف باندے او عامل عامل دلالت گئی فمعمول محذوف باندے ندافع چول کراغلی دا نمانا فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ ند فلی افرحو دے پارا دیا معمول محضوب دے مانا فلی افرحو بذالکا ندارس اروان دی بذالکا د فلی افرحو ندارس تو محضوب دے او دی بذالکا نروان دی فلی افرحو اغا محضوب دے او دا کم چی مذکور دی دا قرینه دا باغ محذوف باندی هو خیر مما یجمعون دا قرآن کریم گورا دی مما رسنا یجمعون چی دیس جمع کئی دا سوره یونس گورا چیم دا شانی شفای ورطا ویلی دا بلکہ سوره بنی اسرائیل سوره یونس نا اخو ویلی شو سورہ بنی اسرائیل آیت گورا دعاتیا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا او اللہ وی ارالی گمونگا من القرآن قرآن کریم ما هذا هو شفاء چه شفاء دا قرآن کریم شفاء دا اسرائی نفگی تیرشو لما بی صدور اسوائی و رحمتون او دا قرآن کریم رحمت دے للمؤمنین دپار دا مومنانو اے دپار دا مومنانو رحمت ملے رحمت دپار دا طول مخلوقات دے کچھ مومنان پی ایمان رارو نراغی دا پارا سبب دا رحمتو گردی دا بالفعل او رحمت دے دا پارا دا تمام مخلوقات بالقوا مطلب دا کچھ دا اللہ کتاب لرانی دی شو نو دے قابل رحم گردی نو رحمت دے دا پارا دا تمام مخلوقات تو فائدہ دی چاو آگستی دا قابل رحم سوب گردی المومنان لکا دوا کی شفا دا دوائی کی شفا دا فجور پی سوک شل چاچی استعمالی اکروا نو دوائی خدا دا پارا دا شفا و شفا دا چالا ورگئی چاگئی استعمال اکروا نو رحمت للمومنین رحمت دا پارا دا مومنانو لکا اید اللہ پیغمبر اغا رحمت للعالمین دے و اندا ابو جہل او دا عطبا و شیبا و دے دا پارا خو رحمت نو ای دا پارا خو عذاب ننا رحمت دا پارا دا مخلوقات کچھ سوک و ترانیز دیشو ندا آغای دا پارا رحمتو دا شانی اندر گورا سورہ انبیاء گورا سورہ انبیاء سورت دے یو نوی بلکی یوشتم سورت دے یوشتم آیت گورا پنزوستم وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ او دا قرآن کریم ذکرون ذکر دے دا قرآن کریم دا ذکر دے مبارکون چھٹیر لوی خیرہ چولے شہر پدی کیا دے ویتا ذکر نمانی ذکر نکے نمو اللہ شاہ دوامی آشتی بہت ذکر روانی ادی کی شامل شاہ آلکن ذکر تنمانی کمونگے نمانی وہازا ذکر مبارکون او دا قرآن کریم ذکر دے مبارکن چھٹیر خیر اچول شیر پدی کیا دا دین بلوی مبارک ذکر بسیا انزلناہ اللہ وی منگر آلے گلے دے دا افانتم لہو منکیرون اے پسی تاسو دیلن آشنا گرم کیا دیشن اسما دا قرآن کریم علیون دادا اللہ دے کتاب نم دے حکیم دادا اللہ دے کتاب نم دے ذوکور سورہ زخرف سورہ زخرف دری سر احتم سورتو آیت گورا سلورم وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَوْ يَقِينًا دَا قُرْآنِ كَرِيمٌ فَلَوْحِ مَحْفُوظِ لَدَيْنَا ذَمُنْغَ سَرَى

داشان کدو کفر کڑا کدو شرکیاتو کداشان دو نور بی دی نیو دائی کنداو کڑا کوئے دے پا اداغین او بند پسو سر راہی جی دا اللہ پا گتار سرا نوات اسیمو امنگلو لگوئی بے حبل اللہ پرسی اللہ بند جمعان طول ولا تفاقو او متزمس کی گئی کتاب الاعتصام کی امام شاطبی رحمہ اللہ مانا کئی ولا تفرقوا او بدعات مکویا واذکروا نعمت اللہ علیکم او یاد کئی نعمت اللہ بتا سباندے تم وقت کی ویتا سو دشمنان پس من واچو لاللہ بین قلوبکم فمند نستا سکے فاسبحتم پس اگر دیتا سو بنعمتی ہی پنعمت دی اللہ وانی چھ قرآن کریم دے بنعمتی ہی پا کتاب دی اللہ وانی اخوانا رونا رونا ندوانو منہ ذکر دی حبل اللہ او نعمت اللہ دانون رسوم راضی و اما بنعمت ربکا او ہر چھے کتاب رستا فحدث پس بیان کا دا الگا بیان کا یود نمون دا قرآن کریم نا نم دے صراط مستقیم نیو خود سورہ فاتحہ کے ذکر دے چھے اہدنا صراط المستقیم اللہ مضبوط کی منگا پا قرآن کریم من دے اللہ من پس کل کتاب قرآن کریم آئے بانی مضبوط کیا ذکر سورہ انعام گورا سورہ انعام آیت گورا یوصل دریپن گوس وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وان هذا او يقينا ذا صراط مستقيم لا رمضان ذا صراط مستقيم هذا شهر قران كريم فتبعوه فسروان شيطان سوري برسي ولا تتبعوا السبل امروان غير غنلار برسي فاستسن بجتا سوان سبيله دين دي الله دي كتاب دي الله نا درشانی جو قرآن کریم یونی قیم سورہ کعب اطلسم سورت داری اول کراری کتاب سورہ کعب داری اول الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لائق الحمد اللہ رضات چالی گلے رے پخبل بندوانی کتاب نو ال کتاب مل کی ذکر شوا مل کی ذکر شو تعریف خدا ال کتاب دینوم دے دینوم دے سنگا چی مل کی بتاریف کی ذکر شو نو دائے فا اسماؤ کی یو اسمم دے او بیاوی قیمن مضبوط کتاب دے دا سی کتاب دے چھے لا یغیر ولا یبدلو پا دیکھ سو تغییر او تبدیل نشیرات لے قیمن مضبوط کتاب دے دا شانی دور اور پسی نکلا دے قرآن کریم نم دے قول فصل رستہ سی بارت جو پورا سورہ طارق سورہ طارق دیار لسن آیت دے سورت دے شبگتیا انہو لقول فصل یقیناً دا دا قرآن کریم لقول فصل خامخا ویناغا واضحا دا یو واضح ویناغا کلا دا قرآن کریم یاوی دین دے نبو نازیم ددی قرآن کریم نم دسے نبا نازیم داری پارا تائی دورا زاول گورا سور نبا عم يتسالون عن النبأ العظيم دس بار کی تپوس کئی گئی پبار خبر لوئی کیا ناغلوی خبر سے شیرے قرآن کریم نور مانندی نو ان نبأ العظيم مراد دینا قرآن کریم دسور سواد گورا چیوکم سلوختم سورت دے سورہ سواد آیت گورا آیت دے وشپیت قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون درگشت مسی پارا دا ہوا اے اللہ پیغمبر ہوا دا قرآن کریم نور مانندی لکم کی مسئلہ توحید دی رشوی دا چھے وما من الہ الا اللہ الواحد القہار نو ہوا دا مسئلہ توحید نبو نازی خبر دلویا اخو یو مانا دا دا قرآن کریم نبو نازی خبر دلویا انتم عنہ معرضون ایئی تاسو دینا اعراض کون کیا دوشانی یو نم دا قرآن کریم سشے دے احسن الحدیث نبل نمیرے مسانیا دوشانی بل نمیرے متشابی نمیرے احسن الحدیث خیستا خبرہ نخیستہ خبرہ اغد اللہ کتاب دے دوشانی بلو میرے مسانیہ او درم نو میرے متشابی زوگرم سور زمر اغن ازدی دے یوکم سلو اختم سورت دے آیت گورا دروشتم دروشتم سپارا دا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیا اللہ را لگلے دے احسن الحدیث خیستا خبرا خیستا خبرا اللہ را لگلے دے کتابا کتاب را لے گلے دے متشابہن چیوشانی دی آیاتون دے دے مسانیا مقرر مقرر دیا نتاولی دا دا اللہ دے کتاب نمونے دی آسن الحدیث خیستا خبرا دوین متشابہن او درین مسانیا دا شانی دا اللہ دے کتاب نمونے تنزیل نمیر سے تنزیل لکہ سورہ شعراء گورا سپگشتم سورت دے آیت گورا سورہ شعراء یو سل دونوی آیت گورا یوصل سورہ شعراء دوانوی وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ او یقیناً دا قرآن کریم لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ خام خار علیک لشرے طرف آد پال ان کی مخلوقات نا دشن قرآن کریم یوم دے روح سورہ شورا و گورا آیت گورا دوپنوس پنجشتم اسی پارا دری سلوستم سورت دے وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وكذلك اوحينا اليك او دغشاني وحي كده من جتاتا روحا دو قرآن کریم قرآن کریم تے روح ہوئے لکا سنگا چے انسان اگر جو اندر پدی روح باندے مدوشانی دے انسان روحانی جو اندون اگر پدی روح باندی دی چہد اللہ کتاب دے وکذارکا وحینا الیکا او دوشانی وحی کرے منگتا تا روحن دو قرآن کریم من امرنا پا حکم اقبل سارا کل ددی قرآن ددی نمدیا عربی کل ددی قرآن ددی نمدیا بیان لو گورا سور یوسف گورا نداشانی سور آل عمران گورا دولسم سورت دے سور یوسف آیت گورا اول اول دویم سورۃ دویم آیت انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون منگر آلے گلے دا قرآنا لستلشر عربیا نو عربی مراتنا قرآن کریم یعنی دا یو نمد دا اللہ دا کتاب لعلکم تاقلون بید پارا چتا سو اقلو کئی کل دیل وی بیان دا قرآن کریم یو نمد سش بیان سورہ آل عمران گورا آیت گورا یو سل دو کم سلویخ سرری چلانور نمونم دی پکے ہاضا بیان للناس وہدا و موعظۃ للمتقین دا قرآن کریم بیان للناس بیان دے وپار دا خلقو آلت خلقو لبیان کے واد نصیت کے بیان کے ہاضا بیان للناس دا قرآن کریم بیان دے دا پار دا خلقو نو وہدن مانا وہدن للناس او ہدایت دے دا پار دا خلقو دا ہدایت دے دا پار دا خلقو وموعظۃ للمتقین او نصیحت دے دا پار دا پرہیزگارو نو وموعظۃ للناس او نصیحت دے دا پار دا خلقو تو فائدہ تی چاو اغسطی دا للمتقین دا پار دا پرہیزگارو ہدایت دے دا پار دا خلقو نصیحت دے دا پار دا خلقو خود دی خلقو کی فائدہ تی چاو اغسطی دا چاچی کی ایمان دارو تقوی اختیار کرا دا شانی کل دا قرآن کریم نو اگا ذکر کئی دا علم دے نو یو نم پنمور دا قرآن کریم کسی شے دے علم نو دا شانی یو نم پنمور دا قرآن کریم کے اگا بسوائر دے بسوائر ذوقورا سورہ بقرہ آیت گورا یوصل شلم ولن تروا عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. او هرگز خوشحالیگی ستان یهود و نصارا تر دی برج روان شد ملتهم د دین د دی پسی وایا یقینا ہدایت د اللہ والهدى عمدہ قرآن کریم دے. ولئن اتبعت او بچر روان شد د خواہشات دی پسی بعد الذي فزغنا جاءك من العلم جاءت تدا الله كتاب نو العلم قران كريم جاءت تا من العلم قران كريم بيان تدي فايشات بس روان شي من بي تعالى من الله دالا ترون مي ولين سوقدوس ولا نصير ان سوق جنداديا دا خو نمیو علم دا شانی بسوائر سورہ جاسیو برا چیو نم دنمون دا اللہ دی کتابنا اگا بسوائر دے انگلشتنی سی باری آخر برا سورہ جاسیا آیت برا آیت دے شلم ھذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. دا قرآن کریم بصائر للناس دا عقل مندی دلائل دی پار دا خلقو نو قرآن کریم تسشے وئی بصائر وهدى او ہدایت دے دا قرآن کریم ورحمتن او رحمت دے لقوم یوقنون دا پار دا قوم چاوئی یقین کیا. دا شانی نم دا اللہ دا کتاب اغا یونم دا تذکرہ دا اللہ دا کتاب نم دے روکو رسور حقا و دورا سور حقا یوکم درشم سپارا دا آیت برا اتسلیخ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. او یقیناً دا قرآن کریم خامخا فند دا پار دا پریزگار ہوا کابلیان آگئی شناختی کار لتذکرہ ہوئی طالب لئے طالبہ تذکرہ سرشتن آگئی او جش طرح سر یہ تو تذکرہ ہو خایا قرآن کریم اگر طالب اسلام تذکرہ خیانا تذکرہ دکن اللہ وی وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ دا تذکرہ دا شانی رستہی بھی پارا کیوں پورا نم وی دا قرآن کریم دا تذکرہ دا فمن شاء ذکرہ زو گورا التے نور نمونم دی سورہ عباسو گورا سورہ عباسا آیت گورا یو لسن او بیا ور پسی دری نمونا نور کلا انہا تذکرا اتی آئیم سورت دے کلا حقرا خبرا انہا تذکرا یقیناً دا پن کتاب دے پسا سوچ فخی ذکرا نیاد دکی دا کتاب فی صحف مکرما تاغ صحف عزت مندو کے دے نو صحف مکرما دا قرآن کریم نم دے مرفوعا دا قرآن کریم نم دے متوہرا پاک کڑی شوی دا سلور اسما اغی دلتا ذکر کرل تذکرہ صحف مکرما مرفوع متوہرا دا طول نمونہ دی دا قرآن کریم

منگا واور ایدل دے آواز کون کی نا ناغا منادی سوک دے دا اللہ کتاب دے لکا آغا منادی دا اللہ پیغمبر ہم دے آغا منادی آغا دا اللہ پیغمبر ہم دے لکہ انشاءاللہ جلتا گرتا خیم آغا روایت دا منیب چی دا اللہ پیغمبر چوک کیولا ہوا او خلق لے آواز ورکو ان آمنو بربکم تراش ایمان را لیا نو چا پی تکان تکل چا ورلا کندلی کولیا چا پی خوری ور مستی دیا حتن تصف النهار تردی پوری چی رض نمی تو رسیدا او د خلق آمد رض د گرمی دو وجن کم شا دانا چی منادیس کلشا آغا نوست کلے شوئے تو دخل کو آمد و راہو کام شنو بسے تو ربنا یروز منگا اننا منگا چیو سمعنا واورد المنگا منادی اندی وواز کونکینا یونادی للیمانی چواز کو خلقولا طرف دی ایمان تا ان آمنو بی ربکم دا چی ایمان روڑی پر افبل واندی نا اللہ منگا ایمان راڑو دا شانی دی صورت دا اللہ دی کتاب نمد بشرا نو دا شان نمد مجید نمد زبور نمد بشیر نمد نذیر زوگورا چرا اللہ دی کتاب نمد بشرا سورہ بقرہ اغنی دیدا سورہ بقرہ وگورا اول سپارا آیت گورا ونوی قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين اللہ پیغمبر دشمن دی جبریل امین نو صاحب بولے بس یقیناً دا جبریل امین راڑی دا قرآن کریم پرستا واندی بیزن اللہ پا حکم دا اللہ سرا تصدیق کون کے دا گیتا چلوان دے دینا وہودان او دا قرآن کریم دے ہدایت کتاب دے وبشرى للمؤمنين او زير ذي دفار دمؤمنان هو سورة بروج بورا رستي سبارا سورة بروج آيات بورا آخر ده سورة بروج الله وي بل هو قرآن مجید بلکہ دا دے قرآن خاوند لویشان دلویشان والا کتاب دے خاوند بزرگیا ندے نم دے قرآن مجید دا شانی دا دا اللہ کتاب ددنم دے زبور سور انبیاء گورا یوشتم سورت دے سورہ انبیاء آیت گورا یوصل تنظم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ او پتا کی سر لکلی منگا فِي الزَّبُورِ من لکلی دی تو قرآن کریم کیا یا مانا پر جن سے آسمانی کتاب کی من بعد ذکر پس دا قرآن کریم پس دا بیان دا مسلیل توحیدنا ان الارض چیتنن ملک اخلی بدا عباد یا صالحون بندگان زمانی کان دا شانی دا اللہ دا کتاب انہوں دے بشیر و نذیر گو گورا سورہ حامیم سجدہ گورا سورت دے یو سلویخ آیت گورا سلورم درم نگورا کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فارض اکثرهم فهم لا يسمعون دا کتاب دے واضح کرشی آیاتنا دے مستل شعر عربیت فواضح جب کی عربی کتاب دے لقوم یعلمون دا پار دا قوم چغی پوئی گیا بشیران زیر ورکون کے دے لکمل کی چوبی بشرا نو بشیران زیر ورکون کے دے من کتا و نذیرا او یر ورکون کے دے نمن کتا کل دی قرآن کریم لا بلاغ وی کل ولا احسن احسن القصص ویا ذو گورا سورہ ابراہیم گورا نو سورہ یوسف گورا سورہ ذو گورا سورہ یوسف چکل ورتا احسن القصص وی خیستہ بیان درم آیت گورا نحن نقص عليك احسن القصص بیان او بتا باندی خیست بیان پس او داری چوہی کردن گتا تا دی قرآن کریم نا احسن القصص شده قرآن کریم دیا درشانی دی یونم آغا دی سورہ ابراہیم مادر تیو گورا ددی او نم دے بلاغ البلاغ سورہ ابراہیم سوار لسم سورت دے آیت گورا دو پندوس ہاضا بلاغ للناسی وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ دا تبلیغ کتاب دے زپار دے خلقوا آل راشد آزدہ کا دین تبلیغ کا تو تر مرگ پوری آگی کتاب سرالا میں کنا چتبر اللہ کتاب لمرانی دی کے جدا ان کا لفظ کے الگ نے اور دینم بیان کا دانا کی دین سو بیان کئی نوینا داد مند مشران طریقہ نہ داد مند پیغمبر طریقہ ھذا بلاغ للناس دا قران کریم جو تبلیغ کتاب دے پار دے خلق ولی انذرو به ادیب پار چوی اول شیدئی و بیان دی قران کریم او دید پارچی پوشی گئی انما هو الہ واحدون و دی مسئلہ بکم دے پوئی گی چید اللہ کتاب لرانی دی شیع دنینو و دی مسئلہ توحید باندی پکل دے کی نزش پوئی دے ولی عالم ادید پارچی پوشی گئی انما هو الہ واحدون چیتی نندہ اللہ دے کارساز حاجت راو مددگاری او ادیل پارا چپن واخلی خاندان دا کلونو دا شانی دا گن نمون دی امام سیوطی رحمه اللہ مخی مدلوی دا دمر نمون دا امام سیوطی رحمه اللہ ذکر کری تو تقریباً اتسل ویخت بوری اغی ذکر کری دا شانی حضرشی رحمه اللہ سنمون اغی خیلی وی چه دا اللہ دی کتاب اونم دا سبیل نو دا شان دا اللہ دا کتاب اونم دا فضل اللہ چه آغا ما سور یونس کی تائید خیلے ہو او ویلی میری دا شانی برحان دا اللہ دا کتاب نم دے چه سور نساج میں تویلیو کلچ میں طویل اللہ کی کتاب عموم دے نور نالتا نردوی برہان عمدہ اللہ کی کتاب عموم دے او فضل اللہ نسور یونس کی میں طویلی چھے دادا اللہ کی کتاب عموم دے رو گورا سبیل دادا اللہ کی کتاب عموم دے سورہ آل عمران گورا سورہ آل عمران مراد سبیل ند اللہ کتاب آیت گورا نہ نبی آیت گورا یو کم سل قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبونها عوجا وانتم شهداء هو آیا اید اللہ پیغمبر اے اہل کتاب اولی بند ویتاسو دین دا اللہنا عن سبیل اللہ دا کتاب دا اللہنا آسو چیمان راو تبت ویتاسو دین دا اللہ دا کتاب دا اللہ عوجا فکوب والی سارا چدا صحیح کتاب ندے مراد سبیل نا دا اللہ کتاب دا شان مراد ویما کل دا اللہ دا کتاب نم اغد بینا لکا سور انعام مخیلو کل دا اللہ دا کتاب نم اغر حدی حکم اتنی سپاری اول مخبورا سور انعام آیت گورا آیت یوسل سوار لسم افغیر اللہ ابتغی حکمان اے پسیواز اللہ نا طلب کمد حکمان بل یو فیصلہ کون کے آغا فیصلہ کون کے حکم سوک دے اللہ کتاب دے ذکوئی وہو اللذی انزل الیکم الکتاب اللہ علیہ لے تاصل کتاب مفصلہ واضحا نا کتاب سشے دے اگر حکم دے درشانی اگر کتاب اگر مفصل دے مداد اللہ دے کتاب نمونہ دی درشانی نور در نمونہ دے اللہ دے کتاب لیکن مذکی میں اتویو حضر شیر رحمہ اللہ وی یو دے اللہ دے کتاب دے نمونہ نا یو نم دے نعمت ناغمی ولد ویدہ خیلی سورہ آل عمران فاسبحتم من نعمتہ اخوانا او دو سورہ الضحا آیت نرتوی جو اما بنعمت ربکا فحدث کل دا اللہ دا کتاب نم دے خیر کثیر زشی خیر کثیر دیر خیر سورہ بقرہ بورا اللہ وی ومن یوت الحکمتا فقد اوتیا خیرا کثیرا آیت گورا دو سوا یو کم ہویا یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب ورکی علم دا قرآن چاہتے چھو خشی آسو چھو ورکی شاغتا الحکمت علم دا قرآن فقد اوتیا اس پتا کی ضرور کرش دتا خیرن کثیرا خیر ڈیر ادیو یار پا حکمت باندی کار کول گواڑی کنا نو حکمت دی زکڑے وے کاسی کی کار کے ندے اگا حکمت اگا خپل چلول تو وے اگا خپل چلول لہ حکمت دیر دا سی پا حکمت کنا مطلب دا اسی غن غن دو شیم شیم کوا ادیل ویسے شے حکمت نا اول حکمت ازدکا نبیہ پا دی حکمت باندی کار کو فوامن یو تل حکمتا آرسو چورد شادتا حکمت علم دا قرآن پس پتا کی سر ورد شادتا خیر دیر او کلا دا اللہ کتاب لا نم اخلی میزان نکر ور لنم اخلی الحجت البالغا زوگورا چدا اللہ کتاب اغا میزان دے سورہ شورا اگورا سورہ شورا آیت بورا واللسم اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب دوسل اختم سورت دے اللہ غزاد دے چرالے گلے دے کتاب بالحق دپار دبیان دحق والمیزان اور آلے گلے دے طول خپل عقیدہ آغا بسنگا سمے دا اللہ با کتاب خپل عمل بسنگا سمے دا اللہ با کتاب باندے بے طول بینا لکھا حضر شیر رحمہ اللہ بھی بے طول بیا کتال چطر آغا اخلی گازر یعنی آغے دا لگا بشن پتوک در کئی نتولے نوی چل ناغا گازر خو بے طول نالی او دا دین خبر کدل ہر چاچی اوکن بس جوڑے آغا قبول آغا یہ بے دا بے طول بیا لگ طول باندی خوی کوا گا پتول اخلا بے طول ما اخلا والمیزان اور علی گل اللہ طول و ما یری کا او سشی پو کی تو چ شاید کی قیامت می دیویا سور نام گورا اند اللہ دی کتاب یوں دے الحجۃ البالغا یو سل یو کم پن دو سور نام قل فللہ الحجۃ البالغا وہ آیا پس خاص اللہ لرے دلیل انتہا ترسید ان کے پدانش مندے و عقل مندے کیا ولو شاء او بجر گفتے اللہ نخام خا ہدایت دے کرے تاسطول اللہ نو الحجت البالغا مراد دینا دا اللہ کتاب اے دا اللہ دا کتاب یونم دے اسم دا اللہ دا کتاب یونم دے سشے اسم سورہ نور گورا سورہ نور سورت سلیرشتم آیت گورا شپک درشم فی بیوتین اذن اللہ ان ترفع اتلا سمسی پارا دا وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ فِي بُيُوتٍ دَارَنَا دَادِوَا پداسی پورنو کی دا چھ حکم کر دے اللہ ان طرفا دا چھ پورتا دے کرشیا ویے فی بیوتن نچا والے نا کی خونے وایا زیرونے وایا کی خونے مو آیا زکا جو سی پی داخل شیرہ اغوی حضرت خدای پا کتاب عمل کو اللہ وی انترفا مرفو دی الستیشی رفا دی والا ورکریشی انو تولا دا دیرو نا ولی ورکر اغوی حضرت خدای پا کتاب عمل کو فی بیوتن نفی بیوتن فدا سکورنو کی اذن اللہ چه حکم کرے دی اللہ انترفا دا چه پورتا دی پریشی نسندہ دی پورتا گریشی وَيُذْكَرُ بِهِ اسْمُهُ آيَاتُ ذِكْرِهِ بَلِيغِ كِتَابِ اللَّهِ وَاسْمُهُ كِتَابُ اللَّهِ دَالَ سَنجمات دے کہ اللہ کتاب بگی نشتے داوی تو در سواز تے نہ راضی او کرازی کوشش کہ جی بنش کوشش کہ جی بنش ولی لعلکم تغلبون دیر بار جتا سو غالب شی غلبہ بم بدی کی کہ اللہ کتاب بن گئی وَيُذْكَرُ بِهِ اسْمُهُ أَوْ يَذْكُرُ شِفَدِيكِ كِتَابُ دِي اللَّهِ فَاكِ بَيَانَ دِي اللَّهِ لَفَدِي قُرُونُ كِ سَبَاو دِيگا رِجَالٌ دَاد رِجَالُ كِتَاب دِي دَاد چا كِتَاب دِي رِجَالُ كِتَاب دِي رِجَال چالو وَي چِخْبَلَ فُرِيَا أَفَبَل لَگَيَا دَا رِجَال دِي أَوْ چِدَ بَلَ غِلَ نَاس دِي نُ بَسَ سِ رِجَالُ نُم كِ پُورِ دِن رجال نم بھی پورے دے رجال چال وئی چخپل خوری اپا بل گئیا او دا تاریخ دا رجال دا اللہ کتاب کرے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بی بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم رجال سوغلی چه انفقوا من اموالهم مال گٹی پخپلے پوری او پبلی لگیا نو رجال آئے کہ دا اللہ پاکی بیانے سو رجال بیانے نارینے بیانے نو داو اسماء دا قرآن کریم اے اس بیان دا حکمت نزول دا قرآن چ اللہ کتاب صد پار والی گلے دے مدے ہوئے یار کتاب فائدہ دا رکھنا سوک مرشی جوڑے بس حالا ختمیان راجا مکا او آئی بستا مڑی پس ختم اکش دا کم طریقہ دا راجا مکولو چی دا سر دا پی دا دا دا سر دا پی دا دا چی حالا جوڑے پلان کی مولای سیب لہو آیا پلان کی مولای سیب لہو آیا ادائی با راجا مشی او ستا مڑی پس ختم اکی او بیا ختم بسی دے چی راتلون کوری بی بڑے مڑی سواب رسی پاری واندی سخراس کا ٹولا سے کوئی الاخر والموتی کلا ہما آسمان اگستون کے ورک ان کے دوار گنانگار دی نشانی وئی شانی کے وئی او داغ شان مجموع تو رسائل کی وئی چکل دوار گنانگار شنو دا دا جی سواب انو شنو دے اغلا سشے بخی دے اغلا سشے بخی دے وئی قرآن کریم دے دا پار رالی گل شوئی بس دا مرو بس ختم وا او داغی سوابون اغیل بخا دا صحیح دا چی مثال ختم شنو دا آغی ثواب چی اغا مردتا بخی نو اللہ والا عجر و ثواب ورکے دو دا طریقہ دا راج مکول دا صحیح دا اے وای والا دا چی پارا بتووائے دا بتووائے دا بتووائے دا راج مکول دا سر نشتا ہو دا طریقہ نشتا ہو فراس کاز کول یا پیسی ورکول اغا جدا شیرے او دا چلی کی مجموعۃ الرسائل کی ملکی او شانی کی ملکی ہے چھ دائی دا قرآن کریم دا سپاری سپاری کوئی دی او وجعلوها مکسبتا دائی آلائی کسب گردولے دے جوندونی پدی باندے دے جوندونی پدی باندے دے گٹا پدی باندے کئی یا دلد قرآن کریم نا فائدہ دادا چکل سمرین دے ویرا پدوان دے خود تکلیف دے زن کدن دے پی او دا باسنا سانی جو خوارو کا استاز برا ولو نانو جو یا بول سورہ یاسین ہو نو دگا وی اللہ ما اقبال وی زی آیا تشتراکاری جو دینیس چا زی یاسینی و آسان بمیری تالا دے قرآن کریم دا آیاتون نبلا سفائدہ نشتا سوایا دینا چم زن کدن شروع دے سورہ یاسین ولوائے چے احسان مرش یا پخوا دی زرو پوٹو کی اسم جکمی زری پوٹی پاتی دی ور دا پاس بر دغا دے یو کوغال دے نا آگا کوغالی کی آگا دری مندی کہی کہ بے قرآن شریفی خیر دا کپری والا جوری کری حل تے ہی خیر اس تے دوم رجوری خطلی دی چیارو سو پتے انہیں لگی چیزا سپراتی آنی جوڑی چی دے دا سی لان بھی تیری جنو خیر پتی رازی چی دا سی را تیری جنو خیر پتی رازی بس دا جوڑی دا برکت کتاب برا بروت دے او خیر پدی تیری دو را تیری دو سرا پدی کی دکی خیر رازی ویچی بیماشن دوائی مل تکی رو اور دوائی مل تکی را انہیں جوڑی خوچی دا سی رازی انہیں جوڑی جبا ہوچی دا سی بودی انہیں جوڑی جبا نا دا دے استعمال سر تعلق ہے ہم دا شانی دا کنا کل جی مالی طبق شی یا دے وی دا نظر شوئے دے نا قرآن شریف یا دستے دا خور دا پاسے پا مالیو باندی دا سی گر دی ولی دا یرا دا دی بیمار دی دا دی بیمار دی مطلب دا چی دا نظر او دا طبق دا تی نلیری شی نا اللہ کتاب دی خبرو دا پارا نظر آلو دے خلی کتاب اے ندی خبروں کے پارا نظر آ لے گلے روگو رہے اسو آیا تنا سورہ کہہ بہو گوری نو سورہ انعام بہو گوری نو سورہ سواد بہو گوری چی اللہ کتاب سد پار را لے گلے رہے سورہ ابراہیم بہو گوری سورہ انعام بہو گوری سورہ کہہ بہو گورا آیت گورا اول دویم درم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب لا یفتحن اللہ غرات چرا لے گلے پس پل بندوان دی کتاب ولم یجعل له عوجا انے دے گردول دے پار سکو والے قیما مضبوط کتاب دے اولی لینذر باسا شدیدا مانا انزل علی عبده الکتاب لینذر باسا شدیدا اللہ را لے گلے دا کتاب فخفل بندہ باندی لیون دیرا دیر پارچی یرور کی خلق لا باسن شدیدان دا عذاب سخنا من لدنہو دو تربہ دی اللہ نا ویبشر المؤمنین مانا لیون دیرا ویبشر لیون دیرا منصوب دے نو یبشر آغم منصوب دے نو دیاور پسی پورا پیام ينذر هذه نغم منصوب ده مانا ده كتاب رالي دل شويري ده پار ده انذار ده پار ده تبشير لينذر ده پار چوية رأي خلقه لا ده عذاب سخنا ترفضي اللانا او دير ورق مومنانو تا آغا مومنان چمن لکی نیل چیقینم ده پار ده بای عجر خستا ما کسی نبی ہے ابدا درنگ تیر ان کی وجہ بدی کے ہمیشہ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا او ویر آغا کسان چاگئی اتدا ساتی چی یقینن چاگئی اتدا ساتی چی نولد اللہ ولدا نائب نتا حکمت نزول آغا دیو پی جند چی اللہ کتاب را لے گلے پارد انذار د پار تبشیر د دیر ور کولو دا شانی سورہ سواد یا سورہ انعام چ مونږ راول نا غ بیا را واړو سورہ سواد آیت ګورا آیت حسین یو کم دیر شم کتاب انزلناه الیک مبارکون درویشتم اسی پاراو آد وکم سلو اختم سورتو کتاب ان دا کتاب دے انزلنا ہوئی لے کا رالے گلر منگا داتا تا مبارکون دیر خیر و برکت کتاب دے لیت دبرو آیاتی ہی دیر پارا چی سوچ کی گئی پایا تن دی کیا اللہ کتاب رالے گلے او دا پارا دا سوچ او بر جوڑے دی چی سوچ مشتہ دے او بر جوڑے دے دے ترائی اور کئی ماں سوتن اب گرڑ نتی دے کوئی گیا نا بل سوکھ دیکھو رہے کتاب ذرا مسلو بھی رہا اس کی خپ کلا رہے ہوا ہے خپ کلا رہے ہوا ہے نجی پاول رمضان دی شروع کرا او پیو کم دی رشم مان دی ختمے خو پسا مان دی وہ ختمی گی تب ہم بھی پوئی گیا رب ہم بھی پوئی گی خدے وہی نہ زبا لس ختم کو نو لس دا سیزنی دے تشے دے دا سیزنی دے دے چھے لس ختم کئی آنو جوڑے چی سمنی آنو دا بڑے رپیسی جمع کری شل برا دیس برا بدے جمع کری آو دا شان دے یو لس دو لس جوڑی بیم جمع کری اولی زکا دے خو پلگو سود نکئی کنا دے با لس ختم کئی آو دے بے دوجی بے وی دریش پی کی بے وی نو نا پی دوجی وائی ار شپا چی دے پاری کی یو رکو او یو سپارا وائی یو رکو یو سپارا وائی نجوری چی یو رکو سواکے سواکے آنو یو کم دیر شمی لبا خواہ سانتیا سر ختم کشن نبا پا خلقو پوجی او نبا پا تاباندی پوجی بس بدم خوالی راماتی او دا خلقو اگا تراوی سی اگا جوڑی چنیتی دو سارا دے اولے مدری دا ہو دنیا تو تڑلو نا آگئی سم لاستو نوچی دے رکول راچو شی نو آئی در پاسی نو در سرانیتو تڑی دا تراویلی دا لوگی دا خو داخل خدا عبادت نہیں داخل وہ بھی کہ بس پروت یا پروت یا نہیں جوڑی تشی رکو کی شامل شی ہاں نو اللہ کتاب را لے گلے سد پارا لیدبرو آیاتی ہی دیر پارا چی سوچو کی دی پایا تنو دیکی وَلِيَتَذَكَّرَا عَدِيدَ پَارِچِ پَنْ وَاَخْلِي اُلُلَ الْبَابَ خَوْنْدَانْ دَا قُلُنُوَا اذا سورہ انام گورا سورہ انام دونوی آیت و آیت گورا دونوی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا أَوْ دَا كِتَابُ دِرْ عَلِي قَرِنْغَا مُبَارَكٌ دِرْ خَيْرَ چُولَ شَيْرِ پَدِيكِ مُصَدِّقُ الَّذِي تَصْدِيقَ اُنْكَ دَاغَ كِتَابُ بَيْنَ يَدَيْهِ چِدَرْوَانْ دِرِنَا ولی تن ویرا دالام د پار تالیل یعنی دالام دے د پار د بیان د حکمت نزول ادی د پار چویا رے تو امل پورا مکی والا و من حولا آرسو کی لگیر چا پیر دینا سور نام پورا گیا کم چما تال ویل دا ایت و تیار آڑو ایت بورا یو پن روس وانمر به الذین یخافون ان یخسروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون وانمر او اویا وادیه و بیان دی قرآن کریم ماننے آیا کسان یخافون چی پوئی گیا یا خاونا چی اری گیا اگئی پوئی گیا دا چرا جاؤں بکڑے شی گئی الا رب رخ پلتا رو بیان دی قرآن کریم بیان د حکمت نزول دا اللہ دی کتاب سے انذار ذو گورا سورہ ابراہیم وال گورا اے سورہ اعراف گورا ذو سورہ اعراف گورا چلا کتاب سد پار والے گلے رے د پار د انذار آیت پورا دویم کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به و ذکرا للمؤمنین دا کتاب دے را لے گلے شوے الیک تاتا یا یو نوی کتاب دے چرا لے گلے شرتا تھا پسندی کی گی پسینستا کی تنسیا میں نے دلی کتاب نہ سن پارا لے گلے شرے لے تن بے ربی ہی دیر پارا چویا رے تو پدی بند خلق و ذکرا للمؤمنین او فن دے پار مومنان ہوا تو سورہ ابراہیم گورا سوار لسم سورت دے آیت گورا اولانے الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ کوئی کی پمانا ہے دی الفاظ دا کتاب دے را لے گلے منگا دا الیک تاتا سن پارا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دیر پار چوخ کی تخلق متیرود بیدی نینا متیرود شرکیاتنا الى النور رانا دو توحید تا بیذن ربهم فحکم در اخبر سرا الى صراط العزیز الحمید لارد دور ورست ایلشی بادشاہ تا نتا بیان دا حکمت نزول دا قرآن آواز واورید کہ اللہ کتاب سب پار والے گلے رے لتنذرا لتبشرا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا او دلتا وی لتخرج الناس من الظلمات الى النور